दिया अब दिल कहाँ से ला दूँ सनम ला दूँ सनम ला दूँ सनम ला दूँ सनम ला दूँ तेरे जैसा मेरा भी हाल है प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है वैसे तो तेरे जैसा मेरा भी हाल है प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है मेरा होश गया क्या हो गया मेरा होश गया क्या हो गया मेरा होश कहीं से ला दो सनम ला दो सनम ला दो अब दिल कहाँ से ला दूँ सनम ला दूँ सनम ला दूँ